Środa, 15 marca, jest punktualnie 6, czas na serwis w Trójce. Informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Dzień dobry, witajcie. Witamy. O mieszkanie będzie łatwiej. Rząd proponuje bezpieczny, tani kredyt. Ksiądz Franciszek Blachnicki ofiarą komunistycznej zbrodni ustalił Instytut Pamięci Narodowej. Incydent na Morzu Czarnym. Amerykański dron uderzony przez rosyjski myśliwiec. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie bezpiecznego kredytu 2%, który ma ułatwić kupno pierwszego mieszkania. Zakłada on również możliwość otwarcia konta mieszkaniowego z atrakcyjną dopłatą. Program ma wejść w życie od 1 lipca. O szczegółach Sylwia Białek. W ramach programu Pierwsze Mieszkanie państwo będzie dopłacać przez 10 lat do kredytu. Będzie miał on stałe oprocentowanie 2%. Rząd dopłaci do kredytu w wysokości 500 tysięcy w przypadku osoby samotnej i 600 tysięcy w przypadku większych gospodarstw. Dopłaty obejmą także domy. Te proste zasady, które wdrażamy, są czymś, co ma zwiększyć dostępność do mieszkań w całej Polsce. Ten kredyt jest kredytem dla obywateli. Jest tak uszyty, można powiedzieć, aby był jak najbardziej bezpieczniejszy i jak najlepszy z punktu widzenia obywateli, a nie z punktu widzenia banków lub deweloperów. Mówił po konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Program kredytowy będzie obowiązywał do 2027 roku. Ważnym jego elementem będzie również konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe. Rząd będzie premiował regularne wpłaty. Co roku dostaniemy bonifikatę w wysokości inflacji, a oszczędności będą zwolnione z podatku Belki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa śledztwo w sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Na razie kluczowym etapem, jak mówił minister, było określenie przyczyny jego zgonu. Wczoraj poinformowano, że duchowny został otruty. Celem śledztwa ma być ustalenie nazwisk sprawców oraz zleceniodawców morderstwa. Zbigniew Ziobro mówił w TVP Info, że nie może udzielać informacji dotyczących śledztwa, o co apelował prokurator prowadzący sprawę. Prosił bardzo wyraźnie, aby nie przekazywać pewnych szczegółów, na przykład też i tego, jakie dokładnie substancje zostały użyte do zamordowania księdza Blachnickiego. Muszę dochować zobowiązania, że tą tajemnicę nadal będę utrzymywał w interesie śledztwa i prowadzonego przez niego postępowania. To jest typowe działanie właściwe dla komunistycznych służb specjalnych tamtego okresu. Zresztą typowe również dla działań służb rosyjskich już po upadku Związku Radzieckiego i całego bloku wschodniego. Ksiądz Franciszek Blachnicki był założycielem oazowego ruchu Światło Życie. Działania komunistów przeciwko niemu nasiliły się w momencie, kiedy zdecydowanie poparł Solidarność. Zmarł nagle w Niemczech. Jest kolejne brutalne nagranie z pobicia z udziałem nastolatków, tym razem z Białej Podlaskiej. Film z tego zdarzenia ujawnili dziennikarze tygodnika Słowo Podlasia. Zdarzenie nie było wcześniej zgłaszane policji, mówiła komisarz Barbara Salczyńska-Prychla z policji w Białej Podlaskiej. Nagranie zostało przez nas zabezpieczone do sprawy, jest teraz szczegółowo analizowane. Bardzo istotne jest dla nas ustalenie wszystkich okoliczności, czasu, miejsca, jak też oczywiście dotarcie do pokrzywdzonego. Ustalamy również personalia wszystkich osób, które są na tym nagraniu, również personalia napastników. Według dziennikarzy film miał zostać nagrany na jednej z ulic. Widać na nim, jak dwóch napastników brutalnie bije swoją ofiarę. Uczestnicy zdarzenia to prawdopodobnie nastolatkowie. Minister edukacji Przemysław Czarnek zapewnia, szkoły dzisiaj są bezpieczne. Szef resortu edukacji podkreślił, że problem agresji wśród młodych ludzi wynika z podważania autorytetów, w tym autorytetu nauczyciela w polskim systemie edukacji. To nieprawda, że najważniejszy w szkole jest uczeń. Uczeń jest najważniejszy w systemie oświaty, bo dla niego są tworzone. Ale w szkole najważniejszy jest nauczyciel i jego autorytet. Jak rodzice będą podważać nauczyciela autorytet, jak go będą stawiać pod ścianą, bo postawił jedynkę, bo postawił uwagę, bo sprawdzał błędy, no to postawimy sprawę na głowie. W szkole nauczyciel ocenia ucznia, a nie uczeń nauczyciela. Minister edukacji skrytykował także praktykę oceniania wykładowców akademickich anonimowymi donosami pisanymi przez studentów. Departament Stanu USA wezwał rosyjskiego ambasadora w sprawie staranowania przez rosyjskie myśliwce amerykańskiego drona na Morzu Czarnym. Rosyjski odrzutowiec Su-27 podczas akcji przechwytywania nad Morzem Czarnym uszkodził amerykański bezzałogowy statek zwiadowczy MQ-9 Reaper. Dron spadł do wody i zatonął. Byliśmy zmuszeni zniszczyć maszynę, poinformował Pentagon. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Stany Zjednoczone uznały zdarzenie za niebezpieczną i nieprofesjonalną próbę przechwycenia, w której uczestniczyły dwa rosyjskie samoloty. Według strony amerykańskiej jedna z rosyjskich maszyn wykonywała manewr zbyt blisko drona i uszkodziła skrzydłem jego wirnik i dowództwo było zmuszone zatopić aparat zwiadowczy. Dowództwo Stanów Zjednoczonych wezwało Rosję do wykonywania zadań wojskowych w sposób bezpieczny i profesjonalny, aby w przyszłości podobne incydenty nie prowadziły do niepotrzebnej eskalacji napięcia. Portal Meduza napisał, że rosyjskie Ministerstwo Obrony nie skomentowało tego zdarzenia. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Londynie ostatni dzień konferencji inwestorskiej CEE Capital Markets przygotowanej przez PKO Bank Polski. Jej celem jest przede wszystkim promocja polskiego rynku kapitałowego i giełdowych spółek wśród zagranicznych inwestorów. Miejsce konferencji nie jest przypadkowe. Londyn to jedno z centrów finansowych świata. Relacja Dawida Grygorcewicza. Spotkania z inwestorami w Londynie prowadzi ponad 20 giełdowych spółek z Warszawy i firm z Europy Środkowo-Wschodniej. Wiceprezes PKO BP, kierujący pracami zarządu Paweł Gruza, powiedział, że w trakcie całej konferencji dojdzie do blisko 170 rozmów, które są bardzo wartościowe dla obu stron. Poznawanie perspektywy inwestora także jest dla każdej spółki bardzo istotne. Główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak wyjaśnił, że miejsce konferencji nie jest przypadkowe. Londyn to jedno z centrów finansowych świata. Tutaj cały czas jest zlokalizowana bardzo duża grupa dużych inwestorów. Tutaj jest kapitał potrzebny wielu spółkom z Polski i z naszego regionu do rozwoju. Konferencja inwestorska CEE Capital Markets jest organizowana przez PKO Bank Polski po raz 11. Z Londynu Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj sporo chmur i opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w deszcz, na termometrach na ogół od 4 do 7 stopni Celsjusza na plusie, na przedgórzu około 1 stopnia. Zobaczymy na termometrach. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, na południu początkowo porywy do 60 km na godzinę, w górach do 70, czyli nieco mniej niż wczoraj, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. 6:06. Dzień dobry Państwu. Kłaniamy się nisko, witamy Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. Mamy ogromne pragnienie przywitać się z narodem. Tak jest. Witamy z Państwem. Czekaliśmy na to. Środa, środek tygodnia, za chwilę czwartek, piątek i już będzie weekend, będzie pięknie. A dzisiaj mamy dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. To będzie piękny dzień, naprawdę. Zaczyna się bardzo dobrze, mamy dużo energii, to też niech będzie dobry zwiastun i będziemy tę energię oczywiście dzielić się z Państwem właśnie od bladego świtu, od samego poranka. Chociaż opowiemy dzisiaj o takich typkach z filmu, które, no, muszę przyznać, nie są godne naśladowania, ale jak się okazuje, wielu ma do nich sympatię. O czarnych charakterach w filmie między innymi porozmawiamy, ale więcej za chwilę. Jeszcze raz kłaniamy się nisko i zapraszamy. Like a sleep twitch. Sleep twitch. Darling, I like a sleep twitch. Prawie 11 minut po 6. Razem rozpoczynamy dzień. Poranny zespół, czyli Anna Regulska, która program realizuje, Bartosz Bielecki, który odbiera Państwa telefony, i Małgorzata Łukowska, która program przygotowała. Mija 20 lat od kiedy American Film Institute opublikował, proszę Państwa, listę 50 największych filmowych złoczyńców. Zgadza się, takie szwarc charaktery, bez których właściwie nie możemy sobie wyobrazić tej popkultury, które to postaci najczęściej są przebiegłe, piekielnie inteligentne i niezwykle okrutne, ale z jakiegoś powodu wzbudzają też naszą sympatię i nie potrafimy bez nich żyć. A to jest ciekawe. O to też będziemy dzisiaj w programie pytać Państwa. Dzisiaj w programie powiemy również o czarnych charakterach, i to nie tylko tych kinowych, ale także tych z internetu. Trolle. Mówi coś to panu, panie redaktorze? Troll? Troll? No właśnie, czy pan miał do czynienia z takim trolem? Proszę pana, ja już się zastanawiam, kto je karmi, dlaczego je karmi. O nich dzisiaj porozmawiamy z naszym gościem. No i jak rozpoznać hejt w internecie? O tym radca prawny i ekspert prawa internetu Maciej Gawroński dzisiaj będzie mówił przed godziną 8. Internet to też jest miejsce, w którym nie do końca takie bezpieczne eksperymenty są przeprowadzane, albo nie do końca ciekawe trendy można tam znaleźć. Jeden z takowych pojawił się ostatnio na dosyć popularnej platformie internetowej. Internetowi twórcy za pomocą wątpliwie wiarygodnych testów sprawdzają, czy cierpią na zaburzenie nadpobudliwości psychoruchowej ich widzowie, czyli czy sprawdzają, czy ich widzowie obserwujący mają ADHD, i odbywa się to na podstawie jakiegoś nie do końca wiarygodnego testu. Wpływa to na użytkowników. Ci ludzie, podając się za ekspertów, zaczynają w pewien sposób wpływać i sterować tymi swoimi widzami, więc o tym też się dzisiaj zajmiemy po godzinie 8. Zastanawialiśmy się, czy Państwu opowiedzieć o tym trendzie, no bo ten miecz jest taki obusieczny, bo kiedy o nim opowiadamy, z jednej strony zwracamy uwagę na coś, a z drugiej strony w jakiś sposób mówimy, jak się to robi. Niemniej jednak zaznaczamy, że są to oczywiście parametody ustalenia pewnych zaburzeń psychoruchowych, natomiast powiemy o nich tylko dlatego, że gdyby Państwo zauważyli takie na przykład wykonywanie takich testów przez, nie wiem, młodzież, dzieci gdzieś w swoim otoczeniu, a może i przez dorosłych, którzy korzystają także z tej platformy, to na to będziemy chcieli zwrócić także Państwa uwagę. A muzycznie między innymi Daria Zawiałow za chwilę, a wcześniej Blondie, Heart of Glass, to już teraz w Trójce. We'll be right back. tak to właśnie jest, proszę pana. Tak to właśnie jest. No, mężczyźni też mogą zadbać o piękną skórę twarzy, jak się okazuje. Zgadza się. Podglądamy różne kanały telewizyjne i dzielimy się różnymi obserwacjami. I tak ale skupiamy się przede wszystkim oczywiście na radio. 17 minut po godzinie 6. Telefon do nas to 2 2 7 3. Kto już w trasie, kto już się wybudził, kto już w drodze na przykład do pracy może się z nami skomunikować, skontaktować i opowiedzieć o czarnych charakterach z państwa życia. To może być ktoś z domu, kto jeszcze śpi, kogo państwo przed chwilą opuścili. To mogą być, nie wiem, no znajomi, ktoś z pracy, taki czarny charakter, którego państwo obserwują. No i ze 2-3 zdania można byłoby o nim opowiedzieć. Ale bez którego nie potraficie państwo żyć, prawda? Oczywiście może się trafić szef wymagający. Może być czarny charakter. Jako szwarc charakter faktycznie. Natomiast no cóż, no bez szefa żyć się nie da, prawda? I jak się okazuje, proszę państwa, te czarne charaktery mają naszą, mogą zdobyć naszą sympatię, tak przynajmniej jest tymi postaciami fikcyjnymi, które pojawiają się albo w kinie, albo w książce. Badania wielu naukowców, o czym dzisiaj powiemy, wskazują na to, że jakoś darzymy ich sympatią. I o dziwo, jesteśmy w stanie zrozumieć to, dlaczego tak postępują, a nie inaczej. A jak w życiu spotykamy osobę, która prawdziwie postępuje nie tak, jak powinna, to już nie jesteśmy tak otwarci na to, że coś w życiu tego człowieka mogło się wydarzyć nie tak i czyni właśnie tak, jak czyni. To z kolei jeszcze o tych pozytywnych bohaterach, właściwie bohaterkach. 33 piosenki są na liście, więc spośród takiej liczby można wybierać. 30 w notowaniu podstawowym, 3 propozycje, więc zaglądacie państwo na stronę Polskiego Radia, programu trzeciego, albo do aplikacji i głosujecie. Notowanie 50 przed nami, okrągłe 50, prawda? W najbliższy piątek po godzinie 19 to się wydarzy. Na miejscu pierwszym od kilku tygodni Depeche Mode, Ghosts Again, ale jak wygląda ta sytuacja na liście, o tym już teraz Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Dokładnie w połowie, czyli na półmetku 49. wydania listy przebojów trójki, znalazła się Brodka, jej utwór Monika i to był awans o 2 pozycje. Robisz mi dzikość serca i... Czternaste miejsce dali państwo duetowi Sanach i Dawid Podsiadło. Ostatnia nadzieja tym razem spadła 3 miejsca. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Za to 3 do góry dla Tilaf i utworu Pochodnia i ostatecznie miejsce 13. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Dla których piosenek będą państwo łaskawi, a które niestety będą musiały liczyć się ze spadkiem, przekonamy się wspólnie już w piątek od godziny 19. Najpierw jednak zachęcam państwa do głosowania, bo ciągle można to robić lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. 50. notowanie listy przebojów trójki już w najbliższy piątek od 19. Lista przebojów trójki. Zapraszał Tomasz Miara, że warto słuchać w piątek po 19 trójki. Przekonają się państwo już o tym teraz. Dlaczego, panie redaktorze? Ponieważ Tomek będzie miał dla państwa zaproszenia, będzie miał dla państwa nagrody. Na miejscu 11 wylądowała w tygodniu ubiegłym Katie Melua, Golden Record. To był awans o 1 oczko, ale może się tak zdarzyć, że jeszcze więcej głosów na tę artystkę przypłynie z państwa strony. Będzie też szansa, żeby Katie Melua zobaczyć na żywo. Tak jest, trójka zaprasza na koncert i 11 kwietnia w Warszawie na Torwarze, 12 kwietnia w Gdyni. Katie zagra w arenie Gdynia i 14 we Wrocławiu w hali Stulecia, a my będziemy mieli dla Państwa bilety na te koncerty. To wszystko pod naszym trójkowym patronatem. Cała trasa koncertowa w Polsce, polska część trasy będzie się odbywać. Polecamy serdecznie. 22 minuty teraz po 6. Daria Zawiałow również do Państwa z radia się uśmiecha. Pogodna, radosna. W sprawie głosów. To miejsce 18, więc nieco gorzej niż Katie, ale Daria również w podstawowym zestawieniu. Demo Song. Lista przebojów trójki już w piątek po godzinie 19, a u nas za chwilę skrót informacji. Wcześniej Radio Demigator Trójki. I will always be. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know what it will be like. I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope. Paul McCartney, Hope of Deliverance. Aż się chciało trochę zaśpiewać, tak przy okazji, zanucić przynajmniej. Myślę, że tak jest również u Państwa, w samochodach szczególnie, bo teraz będziemy w stronę właśnie kierowców wysyłać sygnał, bo czas na pierwszy raport drogowy. Radio Navigator. Ewa Mierzejewska jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Polskie Radio Kierowców. To będzie dobry sygnał, bo na razie nie ma większych utrudnień na trasach, co nas oczywiście zawsze bardzo cieszy. Jedyne, o którym wiemy, to Krajowa 11 między Nowym Miastem nad Wartą i Jarocinem. Tam są utrudnienia po wypadku ciężarówki, z której wysypał się ładunek. Ruch w tym miejscu odbywa się naprzemiennie, ale nie wywołuje to dla kierowców większych utrudnień, bo po prostu natężenie ruchu jest na razie małe. I małe jest także natężenie ruchu w miastach, przynajmniej na razie. S1 Dąbrowa Górnicza pod Warpie, tutaj niewielkie spowolnienia. S8 w Warszawie w kierunku centrum też już widać zdecydowanie większy ruch w okolicach Mostu Grota Roweckiego, ale to jeszcze nie korek. Nowy Dwór Mazowiecki S7, tutaj prace drogowców i także widać spowolnienia. No i zwalnia już powoli S7 na Pomorzu. Dobre informacje natomiast z Mazowsza, z S8 na 5 kilometrze między węzłami Janki i Opacz na jezdni w kierunku Warszawy. Zakończył się nocny demontaż ekranów dźwiękochłonnych. Tam zablokowane były aż dwa pasy. Teraz kierowcy mają do dyspozycji całą szerokość jezdni. Radio Navigator Trójki. Dziękujemy, to Ewa Mierzejewska, która powróci do nas za godzinę. A u nas skrót informacji i Romuald Wójcik. Nowelizację kodeksu wyborczego podpisał prezydent Andrzej Duda. Proponowane zmiany zwiększą udział obywateli w wyborach, podkreślił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Kto może być przeciwko zwiększeniu udziału obywateli w wyborach? Kto może być przeciwko temu, żeby umożliwić osobie niepełnosprawnej dotarcie do lokalu wyborczego? Pytał szef rządu. W 2011 roku, przed wyborami wtedy, Platforma Obywatelska zmieniła kodeks wyborczy w taki sposób, że okręgi były inaczej skonstruowane, a w szczególności ordynacja w ogóle do Senatu zupełnie inaczej wyglądała. Czyli wtedy doszło do fundamentalnych zmian i nikomu to nie przeszkadzało po stronie Platformy Obywatelskiej. Natomiast dzisiaj dochodzi do zmian w dużym stopniu profrekwencyjnych, prodemokratycznych, jest szukanie dziury w całym. Nowelizacja kodeksu wyborczego przewiduje też utworzenie centralnego rejestru wyborców, nakłada na samorządy obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu, jeśli w gminie nie ma transportu publicznego, oraz zwiększa rolę mężów zaufania. Nieznani sprawcy obrzucili kamieniami biuro poselskie wicepremiera Mariusza Błaszczaka w Legionowie, poinformował wieczorem rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Policja prowadzi czynności w tej sprawie. Gdy nie mają argumentów merytorycznych, stosują argument siły i agresji. Opozycjo, przestań jątrzyć. Stop agresji, napisał na Twitterze Rafał Bochenek. Prezydent Ostrowa Świętokrzyskiego został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wyklucza się kolejnych zatrzymań, mówi Robert Sosik z zespołu prasowego CBA. Jarosław G. został zatrzymany w miejscu pracy w ramach śledztwa dotyczącego przyjęcia korzyści majątkowej. Funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego, urząd miejski oraz inne lokalizacje na terenie województwa świętokrzyskiego. W wyniku tych czynności zabezpieczono dokumenty i nośniki danych, które mogą mieć istotne znaczenie dowodowe. Po wykonaniu czynności procesowych prokurator podejmie decyzję co do zastosowania środków zapobiegawczych, czytamy w komunikacie CBA. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Dariusz Urbanowicz jest w studiu. Dzień dobry. Czas Dzień na emocje dobry. Sportowe. Dzień dobry. I na początek wieści z dalekiej Kalifornii, gdzie Iga Świątek przed chwilą pokonała Emmę Raducanu w dwóch setach i to broniąca tytułu Polka zagra w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells. Tutaj dodam, suma nagród wynosząca prawie 9 milionów dolarów. Brytyjka rumuńskiego pochodzenia większy opór stawiła w pierwszym secie. Po 46 minutach gry skończył się on wynikiem 6-3 dla Igi. W drugim pierwsze przełamanie już na 2-1, drugie na 4-1, trzecie na 6-1 i po sprawie. Kolejną rywalką Sorana Kirstea z Rumunii, która sprawiła niespodziankę, eliminując z turnieju triumfatorkę US Open z ubiegłego roku, Caroline Garcia z Francji. Zanim Liga Mistrzów UEFA, jeszcze na chwilę pozostańmy za oceanem przy NBA i popisie Jeremiego Sochana. Jego San Antonio Spurs pokonali Orlando Magic 132-114, a reprezentant Polski zdobył 29 punktów, zebrał 11 piłek, trafił 3 z 6 trójek. Brawo! A teraz nieformalne klubowe Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, czyli Liga Mistrzów, i tu fenomenalny mecz Erlinga Haalanda, który walnie przyczynił się do rozgromienia RB Leipzig przez Manchester City. Skończyło się na 7-0, a na liście strzelców znaleźli się jeszcze Ilkay Gundogan i Kevin De Bruyne. W pierwszym spotkaniu było 1-1 i to obywatele meldują się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Mimo bezbramkowego remisu w Porto, awans do czołowej ósemki zapewnił sobie Inter Mediolan dzięki wygranej przed tygodniem 1-0. A teraz skoki i zaliczany do Pucharu Świata cykl rower. Wygląda na to, że nasi skoczkowie w delikatnej rozsypce. Wczoraj w Lillehammer najlepiej z Polaków spisał się Kamil Stoch, który był dopiero 15. Podsumowuje były reprezentant kraju Łukasz Rutkowski. Widać, że Dawid po prostu tak przeplata, nie ma takich stabilnych, no on ciągle szuka. Ja mam wrażenie takie, jakby się troszkę pogubili, bo tak samo no Kamil niby też wszystko fajnie szło, niby oddaje dobre skoki, ale te skoki nie są na tyle dobre, żeby on mógł walczyć o czołowe podium. To jest jedno, dwa. Piotrek, mistrz świata, a ja normalnie go nie poznaję, te skoki, które oddaje i to jest niewiarygodne, żeby tak szybko, w krótkim czasie, aż tak to się wszystko popsuło. A precyzując, Dawid Kubacki zajął 19 miejsce, Aleksander Zniszczoł 26, Piotr Żyła 27, Paweł Wąsek 29, a Jakub Wolny 35. Przed własną publicznością triumfował lider Pucharu Świata Norweg Halvor Egner Granerud przed Austriakami Stefanem Kraftem i Manuelem Fettnerem. Skoczkowie zostają na miejscu igrzysk z 1994 roku, czyli w Lillehammer. Dziś o 19.15 kwalifikacje. Alpejczycy są już w Soldeu w Andorze na finałowych zawodach Pucharu Świata. Dziś treningi przed zjazdem, a od 9.00 emocje w Rogli, gdzie rozpoczną się kwalifikacje Pucharu Świata w snowboardingu z udziałem naszych gwiazd, czempiona globu Oskara Kwiatkowskiego i brązowej medalistki Aleksandry Król. Na koniec wróćmy jeszcze na chwilę do koszykówki, ale z gorszymi nieco informacjami. Śląsk Wrocław z 15 porażką w Eurocupie, to w 16 kolejce Śląsk uległ Paris Basketball 85-89. I jeszcze hokej i ekstraligowe półfinały. GKS Katowice wygrał z Krakowią 3-1, mówi Bartosz Fraszko. Z 1-0 potrafiliśmy się podnieść, także szacunek dla chłopaków, szacunek dla John'ego, bo to są kolejne super jego zawody, także szybka regeneracja i w Krakowie walczymy o kolejne zwycięstwo. Stan rywalizacji 2-2, mecz numer 5 w piątek, a przyszłoroczna hokejowa Liga Mistrzów. Bez polskich zespołów nie otrzymaliśmy żadnej dzikiej karty niestety, a lista startowa zawęziła się z 32 drużyn do 24. To niedobrze, no. Bardzo niedobrze. A kto był najbliżej, gdybyśmy spojrzeli na polską ligę hokeju Tychy? No, mistrzami zobaczymy, kto będzie mistrzem Polski. No. Jakbyśmy odwrócili tabelę chociaż. O, może, odwróć tabelę. Polska to będzie na czele. No niestety, będziemy grać w Pucharze Kontynentalnym. No i trzeba się z tego ucieszyć. Trzeba się ucieszyć z tego. Przyjdą takie czasy, że jeszcze hokej będzie sportem narodowym. Ja to powiedziałem. Trzymam kciuki. Może kiedy mój syn będzie grał w reprezentacji. No o to właśnie mówię. No. Darku, dziękujemy ci pięknie. Dziękujemy. Tylko nadzieja w młodzieży, proszę państwa. Dziś sporo chmur i opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz. Na termometrach dzisiaj na ogół od 4 do 7 stopni na plusie, to ważne. Na przedgórzu około 1 stopnia wiatr umiarkowany i dość silny. Dzisiaj porywisty na południu, początkowo w porywach do 60 km na godzinę. W górach o 10 więcej. Wiatr z zachodu i północnego zachodu. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj w programie o szwarc charakterach, być może jeszcze jakiś ze świata sportu by się znalazł w ostatnich czasach. To jeden, nam podpadł najbardziej. Nie wiem, mi się szwarc charaktery kojarzą z tymi takimi przypychankami słownymi w boksie przeważnie. I podczas ważenia. No właśnie, albo podczas konferencji i teraz Fury wyzywa Usyka. No ale dzisiaj już powiedział, że jest koniec mediów, koniec przepychany, koniec prowokacji i 29 walka, więc już teraz zabierają się chłopy. Zamyka się, już nie będzie szwarc z charakterem, tylko będzie trenował. Chłopy się za trening zabierają. No i dobrze, 22 minuty do godziny 7:00. O tych czarnych charakterach już za chwilę w programie. Wcześniej Coldplay i Clocks. Let's go out in a Coldplay wywołał do tablicy, śpiewając o zegarkach. To teraz 18 minut do 7, pora na trójkę. Zaglądamy, proszę państwa, do portali, o czym dzisiaj można przeczytać na różnego rodzaju stronach internetowych. Już państwo szybciutko mówimy. Między innymi Włochy. Tam rekordowo wysokie ceny wynajmu mieszkań. Mowa o Mediolanie konkretnie. To wywołuje oburzenie i rozgoryczenie, ale mogą też te wysokie ceny najmu inspirować do artystycznego protestu, piszą autorzy. Udowodniła to artystka Christina Donati Meyer, która zamknięty kiosk z gazetami przekształciła w miniaturowy dom do wynajęcia za, uwaga, maksymalnie wysoką cenę. Taka instalacja, proszę pana. Wiecie pan, jak to można z wady zrobić zaletę? Instalacja artystyczna. Natomiast my dzisiaj skupiamy się w programie na tematach związanych z internetem i też trole internetowe się pojawią u nas. Natomiast... No u nas się pojawią, tak? Będą tutaj. Będziemy je hodować. To trochę takie nasze Pokemony. No i co z tymi trolami? Natomiast pojawił się raport dotyczący higieny, ale tej higieny cyfrowej. I jak się okazuje, nieumiejętne korzystanie z internetu i urządzeń ekranowych jest dzisiaj wielkim problemem społecznym dotyczącym właściwie wszystkich grup wiekowych, więc to nie tylko dzieci czy młodzież, ale również dorośli mają problem, jak bezpiecznie korzystać z tych urządzeń. Pojawił się taki raport Ogólnopolski Badania Higieny Cyfrowej 2022. Takie podsumowanie tego, w jaki sposób korzystaliśmy ze wszelkiej maści smartfonów, tabletów, komputerów, laptopów w zeszłym roku. No i pojawiły się też liczby. Jak się okazuje, według raportu z telefonu komórkowego w dni robocze korzysta aż 96,9% internautów, 97,8% korzysta z niego w dni wolne od pracy. Czyli jeszcze więcej osób, kiedy mamy weekend, sięga po telefon i znika w cyfrowym świecie. Te 14,3% osób dorosłych kontroluje swój czas ekranowy, tylko 14%, natomiast reszta jakoś sobie nie do końca potrafi poradzić z tym natłokiem na przykład powiadomień, czy po prostu z takim nawykiem, nawet przed snem, włączania, scrollowania i no, męczenia swoich oczu. Czyli jak wyskakuje światłem raport, to palcem go fuk do boku, żeby go schować. Można sobie wykonać test higieny cyfrowej. Nawet teraz jest taka strona higienacyfrowa.pl. Także no nie, no to ja za chwilę oczywiście wchodzę tam. Jeszcze jedna informacja dotycząca ustaleń Międzynarodowego Zespołu Naukowców, proszę Państwa, w tym neurologów ze Stanów Zjednoczonych. Chodzi o pewien środek do prania chemicznego, który może mieć związek z chorobą Parkinsona. Ten środek to popularny w przemyśle i wykorzystywany do chemicznego czyszczenia odzieży trichloroetylen, TCE. On może sprzyjać rozwojowi choroby Parkinsona, tak informują naukowcy. To bezbarwna, niepalna ciecz, która z łatwością rozpuszcza tłuszcze, woski, smoły. W ciągu ostatnich 100 lat był używany do usuwania kofeiny z kawy, odtłuszczania metalu w przemyśle, ekstrahowania tłuszczów z nasion, chemicznego czyszczenia odzieży jako rozpuszczalnik w korektorach do maszynopisów, a nawet jako środek znieczulający w położnictwie, a nawet jako narkotyk, informują naukowcy. No i jak się okazuje, najnowsze badania pokazują, że może on mieć także wpływ na to, że w jakim w jakimś momencie naszego życia zaczynamy chorować na chorobę Parkinsona. Bardzo ciekawe ustalenia. Myślę, że osoby, które miały do czynienia z tym składnikiem, w jakiś sposób pracowały, albo ich profesja była związana z takimi rzeczami, z takimi chemikaliami, pewnie wiedzą o co chodzi. Stąd ta informacja także dla Państwa. I te osoby też mogą być, jak rozumiem, narażone. Tak. No, takie są ustalenia. Co ciekawe, w szczytowym pod względem zużycia tego środka w latach 70. XX wieku w Stanach wytwarzano rocznie około 300 tysięcy ton tej substancji, czyli kilogram na jednego Amerykanina. U nas 14 minut do siódmej. W takim razie teraz Piotr Rogucki w kooperacji ze Szczylem i utwór Cień w porze na trójkę. Yeah. taką rocznicę dzisiaj, bo 20 lat temu American Film Institute opublikował listę 50 największych filmowych czarnych charakterów, więc pomyśleliśmy sobie, że będziemy świętować dzisiaj. Taki jubileusz, no pewnie. Ten fakt. Lista została ogłoszona na antenie telewizji CBS, a w roli prezentera podczas 3-godzinnego programu wystąpił aktor austriacko-amerykański Arnold Schwarzenegger. No, nazwisko zobowiązuje, który również znalazł się na liście zarówno jako bohater, jak i złoczyńca. Podczas wyboru listy gremium jurorów poproszono, aby uwzględnili następujące kryteria przy dokonywaniu tego wyboru. Między innymi pełnometrażowy film fabularny. Film musi mieć format narracyjny, zwykle dłuższy niż 60 minut. No i złoczyńca, czyli postać, której niegodziwość umysłu, samolubstwo charakteru i wola władzy są niekiedy maskowane przez piękno i szlachetność. Tym złoczyńcą mogą być postacie strasznie złe lub zabawne, ale ostatecznie są to właściwie bohaterowie tragiczni. Strasznie zabawne, bardzo mi się to podoba. Postacie, które odcisnęły silne piętno na społeczeństwie amerykańskim, wzbogacając dziedzictwo filmowe, jak napisali twórcy tego zestawienia, jednocześnie inspirujące współczesnych artystów i odbiorców. No i wspomniany Arnold Schwarzenegger, który wcielił się w postać Terminatora, znalazł się na 22. miejscu tego zestawienia. No ale nas interesuje pierwsza trójka. Jak państwo myślą, na podium znalazł się Hannibal Lecter, którego zagrał Anthony Hopkins, Norman Bates, w którego wcielił się Anthony Perkins i David Prowse jako Darth Vader. Tak jest. No, całe zestawienie mamy dostępne pod ręką. Ciekawe, czy uda się państwu utrafić którąś z tych postaci. Dwie dwójki, siedem trójek, która zdaniem naszych słuchaczy postać z filmu jest przerażająca i na którą jurorzy na pewno zagłosowali. Tych filmów jest sporo. Tak, więc my przedstawiliśmy tylko Milczenie Owiec, Psychozę i Gwiezdne Wojny, część piątą. I to ranking sprzed 20 lat, więc podejrzewam, że też w kinie się całkiem sporo wydarzyło od tego czasu, więc najprawdopodobniej należy zaktualizować listę i na taką aktualizację czekamy. Dwie dwójki i siedem trójek. W trójce na prawie 5 minut przed godziną siódmą. Mamy jeszcze trochę czasu. Mysłowic, Sprzedawcy Marzeń doprowadzą nas do godziny siódmej. O siódmej najświeższe doniesienia z kraju i ze świata w trójkowym serwisie, ale też powiemy co nieco o pogodzie. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo.